إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله إن دووا مني نكوسياني يوصل الزيما لكم إن شاء الله كما النبي يوصي نفسي. كتبك نفاهيم في تتلكيز يوصل الزيما لا وجوب اتباع على فهم السلف الصالح kwamba inatuwajibikia sisi kwamba ni jambo la lazima kufuata dini yetu sisi tufuate, lakini ufuataji huu kufuata lakini ala fahm السلف الصالح kutokana na ufahamu wa wale wema waliopita nyuma. Imekuwa hivi sasa katika dini kumekuwa kuna mizozo mingi, kuna mashaka mengi, na haya yote yametokezea sababu kubwa, kila mmoja amekuwa analeta ufahamu wake katika dini. Sasa dini imekuwa kama watu wapo katika mabunge au mabaraza wanatunga sheria, au watu wapo katika mitihani au madarasani wanaambiwa toa maoni yako, wewe unasemaje juu ya hili? Kwa hiyo anasema mimi nahisi hivi na huyo anasema mimi nahisi hivi. Kwa hiyo hii dini haikuwa katika hali kama hiyo. Dini imekuwa ujumbe ittibao ala fahmi salafi salih. Kila jambo unalolifanya, ikiwa ni aya, ikiwa ni hadithi, ikiwa ni athari, basi unaifasiri, unaifuata, lakini kule kufuata kwako, kule kutafsiri kwako lazima iwe sawa sawa kama walivyopita walio nyuma au kama walivyofasiri wale waliopita nyuma. Wa nahnu hinama nakulu, na sisi pale tunaposema kwamba ni wajibu kufuata wale wema waliopita nyuma, tunakusudia bitibai salafi. Yaani bidhalika tunakusudia jambo hilo iltizami bilmanhaj alislam, kwamba watu wanatakiwa wajilazimishe na ule mwenendo wa Uislamu. Uislamu ambao saru alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walipita nao masahaba wa mtume. Je, wao masahaba walipita vipi? Walaisa almaqsud, wala sisi tunaposema kwamba wajibu wa kufuata wema waliopita nyuma, hatuna makusudio huwa taklidi dhawati al-ashkhas, kwamba tunatakiwa tuwafuate kuna watu maalum. Wale mawahabi mashehe wao labda kina Abdani, kina Uthaimini, kina nani, la, sio makusudio yetu hayo. Sisi makusudio yetu ni kufuata manhajil Islam. Kwa sababu gani? Ndio masahaba waliokuwa wanafuata. Fattibau la yakunu illa lirasulin sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo kufuata hakui isipokuwa kufuata kunakuwa ni kumfuata mtume tu. Na kila unalolifuata yajibu an ya'lam, lazima mtu afahamu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kama mtume bayana li ashabihi amebainisha kwa masahaba wake maani al-Qur'an, amebainisha maana ya Qur'an. Kila aya kabainisha maana yake. Kama bayyana lahum, kama alivyobainishia wao alfadha, yale matamshi yake, kawabainishia tamshi moja baada ya moja. Alifu, lam mpaka ye. Bi maana kaanza alhamdu mpaka kul anzura bin nas, kama ulivyopangika msaafu. Kwa hivyo kawabainishia maana, kawabainishia matamshi. Kwa hivyo na wewe utakapokuwa unataka basi hakikisha unapita maana kama alivyoipita yeye bwana mtume kwa kuwafahamisha masahaba wake. Lakini jambo la kusikitisha, jambo lilokuwa baya hivi sasa katika umma huu wa Uislamu, umetokezea watu fahamu nnasu nususa, wanakuwa watu wanafahamu nasu, anafahamu aya au hadithi, anafahamu nususa shar'ia, lakini watasibikuha na anazifanyia kazi kullu yasiri waqa hawahu, kila mmoja anapita kutokana na zile alivyowafikiana matamanio yake. Mimi hii nimeifahamu hivi, basi yeye anafuata vile alivyofahamu, na huyo anasema mimi nimefahamu hivi, na yeye anafuata vile alivyofahamu. Hapo ndipo mkorogo unapoanza, na hapo ndipo mashaka yanapoanza. Huyu anampinga huyu, huyu anampinga huyu. Kwa nini? Kwa sababu watu hawakutaka kufuata ufahamu wa wema waliopita nyuma. Kila mmoja sasa anafuata ufahamu wake. Kwa hiyo imekuwa kila mmoja anafanya hivyo. Kwa nini unadhani haya yametokezea? Tunapokea mafunzo, riwaya imepokelewa fahani Ibrahimu At-Taymi. Kala amesema, Khala Umar alikaa siku moja Sayyidina Umar alikaa peke yake za nafakari. Alivyokaa Sayyidina Umar radiyallahu anhu zata yaumin yahdithu nafsahu, anazungumza na nafsi yake kwamba yeye anajisemea nafsi yake. Faarsala ila Ibn Abbas, akapeleka mjumbe kwa Ibn Abbas. Fakala akasema, Ibn Abbas yani akatumwa mjumbe akamwambia hebu kamwite Ibn Abbas, ana jambo kubwa na litafakari. Alipokuja akamuuliza kaifa takhtalifu hadhihi al-umma, akamwambia Ibn Abbas, wewe unadhani umma huu vipi utatofautiana? Vipi utatofautiana umma huu wa nabiyuha wahidun, na mtume wao ni mmoja, wa kitabuha wahidun, na kitabu chao ni kimoja, wa kiblatuha wahidun, na kibla chao ni kimoja. Anauliza swali hili Sayyidina Umar kwa mshangao, itakuwaje vipi watu wakhtilafiane katika umma huu wakati mtume wao ni mmoja tu tunayemfuata, wakati kibla chao ni hicho hicho, wakati kitabu chao ndio hiki hiki Qur'ani, vipi watakhtilafiana? Basi alipoulizwa swala hilo Ibn Abbas akamwambia, jawabu ni rahisi sana, kumbe wewe umeshindwa kutambua kwa nini umma huu wanakhtilafiana. Fakala Ibn Abbas, basi Ibn Abbas akamjibu, ya amiri al-mu'minin, akamwambia inna anzala alaina al-Qur'an, kwa hakika palishuka kwetu sisi Qur'ani. Fakaraanahu, tukaisoma Qur'ani. Waallamna fihim, tukajifunza tukatambua yale ambayo anzala, yaliyoshushwa ndani yake, au unzila ilayhi, au yaliyoshushiwa. Kwa nini imeshushwa aya hiyo? Sisi tumeisoma. Wa innahu sayakunu, akamwambia kwa hakika patakuja baadana baada yetu sisi afuhamu, watakuja watu, ndio zama hizi tulizokuwa sisi. Akasema watakuja watu yakrauna al-Qur'ana, wanasoma Qur'ani, lakini wala yaarifuna bima nazala, lakini hawaelewi kwa sababu gani aya hiyo imeshushwa, wanasoma tu hao. Fayakuni likulli qaumin, akamwambia watakuwa kila mmoja fihi ra'i, atakuwa kila mmoja na rai yake. Kwa huyu ana rai hii, huyu ana rai hii. Basi anasema fa idha kana likulli qaum fihi ra'i, basi wakati huo watakapokuwa wanasoma hao watu Qur'ani na kila mmoja akawa na rai yake, basi ikhtalafu, hapo ndipo watakapofikilafiana. Amiri al-mu'minin anaambia maneno haya na Ibn Abbas, ukiona wakati huo kila mmoja anasoma Qur'an lakini kila mmoja anachukua ufahamu wake, ikhtalafu, hapo ndipo watakapofikilafiana. Fa idha ikhtalafu, wakikhtalafiana tu ikhtalu, watapigana mpaka watunguana hao. Na haya ndiyo yaliyokuwepo hivi sasa. Kwa Amiri al-mu'minin anashangaa kivipi? Hiyo jambo la kushangaza, kwa sababu kila mmoja anafahamu ufahamu wake. Anaweza akaja huyo akasema sisi imeshushwa aya inasema walitakum minkum umma yad'una ila alkhairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yeye akafahamu tumetakikana tuwepo kundi hili linakuwa linaamrisha watu wema, kwa hivyo tumetakiwa tutoke siku tatu, siku 40. Lakini ukiangalia, je, waliopita nyuma walifahamu hivi aya hii? hapo ndipo walipokuwa na matatizo. Na huyo mwingine anasoma aya anasema Allah akasema uduuni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Kwa hiyo tumeambiwa tuombe. Hivyo sisi baada ya sala tunaomba dua kwa pamoja, na hii aya imekuja kwa jamu. Allah akasema uduuni, niombeni mimi, kwa maana hapa imekuja kwa jamu. Kwa kila mmoja anafasiri kwa ufasiri wake yeye mwenyewe tu basi. Haangalii wema waliopita nyuma, je, wao walifahamu hivi? Basi Ibn Abbas anamwambia watakapokhtilafiana watu, hapo watakapokuwa kila mmoja anakwenda na rai yake, hapo ndipo watakapokhtilafiana. Basi jambo hili badaa limeanza baadhi ya siri, imekuwa sasa baadhi ya watu wanakuwa wanapita fi fahami nususin, wanazifahamu zile nasu saira ma ufahamu ambao au leo pitaji ambao ma sabakahu ilaihi ahadun, hakuna hata mmoja aliyemtangulia katika wale wema waliopita nyuma. Kwa hivyo kila mmoja anasema mimi nimefahamu hivi na mimi nimefahamu hivi. Kwa hivyo hapa ndipo palipokuwa pana mashaka. Kwa hivyo inatakikana kila jambo unalofanya, kila aya, hadithi, athari, hakikisha wema waliopita nyuma wamefahamu vipi, ili sije ukaleta mizozo. Wakathiru minan nas, basi imekuwa wengi katika watu hivi sasa, yastadilluna alkitaba wassunna, wanatolea dalili ndani ya kitabu. Wewe unataka kumwambia, ukimwambia bana kuomba dua baada ya sala kwa pamoja haifai, atakupa aya hasa alakasema uduuni, niombeni astajibu lako, nitakuombea nitakujibuni. Unasambia vipi hamna kuomba dua? Kwa huyu kapita lakini katika kitabu, tena kapita kwa katika sunna, lakini je ufahamu wa nani? Hao waliopita nyuma waliotushiwa hii aya walikuwepo, wao walifahamu kama alifahamu huyu? Kwa kila mmoja anapita katika kitabu na sunna, lakini yahmiluna huma, wanavibeba viwili hivyo, lakini kwa kutumia hawahum, kwa kutumia zile hawa zao, sio kama waliopita walio nyuma. Kala Imamu Shatibi, amesema Imamu Shatibi, yajibu ala kulli nadhir fi dalilin, ni wajibu kwa kila yule ambaye anayeangalia dalili katika kitabu na sunna, dalili shar'i, anatakikana muraatun, au anachunga, achunge nini? Ma fahamu minhu alawwaluna, vile vile walivyofahamu wale wa mwanzo walipita nyuma. Walau wa ma kanu alayhi fil amal bihi, na yale waliokuwa nayo wao wakifanyia kazi. Kwa kila jambo ambalo walikuwa wakilifanya watu wa nyuma, basi kila mtu ambaye anapita katika dalili ya kisheria aangalie, je, dalili hii waliopita nyuma wameifahamu vipi? Aya hii wameifahamu vipi? Isikawa yeye analeta dalili zake au analeta aya lakini kumbe anapopita sivyo kabisa. Kwa sababu unasema wa huwa ahra bisawab, kwa sababu kufanya hivyo ukawarejea waliopita nyuma katika kila aya, kila hadithi, huko ndo kukarejea zaidi katika jambo la kusibu. Wakala Imamu Hafiz ibn al-Hajar, akasema Muhafiz ibn al-Hajar, wala yajuzu ihdathu tawili, anasema haifai kuzusha tawili yoyote bila aya au sunna, haifai mtu kuzusha dalili yoyote nini tawili yoyote. Akasema hii aya hii unajua mimi nimeifahamu hivi, hapa Allah aliposema kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu, hapa manake tunatakiwa tufurahi. Kwa hiyo hapa inatakikana tukae pamoja kwa ajili ya kufurahi kuzaliwa kwa mtume. Kwa wanasema haijuzu kwa mtu yoyote akafanya taawili fi aya au sunna lam yakuna ala ahadi salafi, lakini taawili hiyo hawakuwa nayo wale wema waliopita nyuma, wala arafuhu, wala wao hawaitambui, wala bayanuhu lil umma, wala wao hawakubainisha kwa umma. Kwa hiyo ni wajibu, tena ni wajibu kufuata yale waliopita nyuma, lakini kwa ufahamu kwa wema waliopita nyuma, sio kwa ufahamu wako wewe unaotaka. Ukifanya hivyo hapo mizozo ndipo itakapoondoka. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة، أوصيكم بالتقوى الله مرة ثانية، نكوسيني كما النبيوسية نفسيان ومرافيلي يصل الزيمة وجوب الاتباع على فهم السلف الصالح، وبني واجبه kufuata kile unachokifuata, hakikisha unafuata, lakini kama walivyofahamu wema waliopita nyuma. Kala Imamu Ibnul Qayyim amesema, Imamu Ibnul Qayyim, inna ihdasa al-kawli fi tafsiri kitabillah, kwa hakika mtu yoyote atakayekuwa kule kuzusha tafsiri katika kitabu cha Allah, alladhi, lakini tafsiri ambayo kana salaful umma ala khilafihi, ikawa ile tafsiri anayoleta wale wema waliopita nyuma hawatambui hata tafsiri hiyo. Kama haya tunayoona sasa, mtu anasoma aya basi anaitafsiri kwa yeye vile anavyoona tu, basi kule kuzusha tafsiri ambayo wema waliopita nyuma hawajui, yastalzimu ahadu amrayni, mtu huyu atalazimika kwamba yeye ana moja katika mambo mawili. La kwanza anasema aniyakuna khata'u fi nafsihi, ima inawezekana huyu bwana akakosea katika nafsi yake, hilo ndio sahihi. Au takuna aqwali salaf mukhalifatin lahu, au itakuwa huyu anamaanisha kwamba zile kauli za wema waliopita nyuma zina makosa, haziko sahihi. Kwa jambo lilokuwa sahihi ni yeye kurekebisha. Kwa hiyo haitakikani kuchukua ufahamu wako wewe tu. Isije ikawa mtu anatafsiri kwa sababu eti anajua jua Kiarabu, tena Kiarabu chenyewe Kiarabu sisi. Jaa kaja kala akasema, basi jaa kala imekuwa kama hivyo. Jaa aliyu kaja ali, lakini kaja wapi, kaja vipi, haya yote hayaelewi. Yeye tafsiri tu kala pamesemwa ala juu fi ndani, basi anatafsiri hivi tu. Kwa hiyo imeandikwa haya, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna, wale wasio hukumu kwa kutumia kitabu cha Allah hawa ni makafiri. Kwa hivyo yeye anafasiri kwa mujibu tafsiri sisi, yani atafsiri ya neno kwa neno, bas haangalii je wema waliopita nyuma walifahamu vipi maana ya aya hii. Na yeye anakuwa mkali sana, hata ukimwambia atakwambia vipi, si hivi vimeandikwa maana, sasa kumbadilisha nini? Huyo Allah alikuwa hajui, hata wewe unakuja kutambia sio makusudio yake hapa, makusudio nini? Ndio hao hao tu. Kwa hapa ndipo kwenye matatizo makubwa kabisa. Mifano miwili ambayo inaonesha kwamba wema waliopita nyuma walikuwa hawakubali hata siku moja takafasiriwa au takafanya tasbiki katika aya au hadithi, lakini kinyume na ule ufahamu wa wema waliopita. Rawa Imamu Tirmidhi wal Hakim, alipokea Imamu Tirmidhi wal Hakim wa Nafi anna rajulan, kwamba bwana mtu mmoja atasa alikwenda Chafya, alikwenda Chafya ila jambi Ibn Umar, alikuwa amekaa ubavuni wa Ibn Umar. Fakala yule bwana akasema, alhamdulillahi wassalamu ala rasulihi. Ukiulizwa okay, maneno nadhani mabaya, maneno mazuri, alhamdulillah wassalamu ala rasulihi, lakini swali la msingi, hivi ndivyo mtume alivyoamrisha watu wakenda Chafya waseme hivi? Basi aliposema vile, fakala Ibn Umar pale pale akamwambia, wa ana aqulu, na mimi ninasema kukwambia wewe, alhamdulillah wassalamu ala rasulihi laysa hakadha allamana rasulullah, sivyo hivyo alivyotufundisha mtume. Mtume hakutufundisha hivyo. Kwa hiyo jahili anaweza akauliza, kwani kusema hivi kuna ubaya gani? Mfano mwingine katika kuonesha katika hali kama hii, anapoambiwa mfano mtume ameambisha watu wanapotaka kula aseme bismillah, basi yeye atambo haya bismillahirrahmanirrahim, anamaliza yote hiyo. Ataambiwa bwa mkubwa, mtume hakusema bismillahirrahmanirrahim, sema bismillah basi. Atauliza sasa, kwani kusema na kumaliza yote sifa zile zaidi, maana sio namtukuza Allah? Yeye maana yake analeta sasa ufahamu wake, hivi sivyo inapotakikana. Kwa hivyo Ibn Umar akampinga akamwambia, hivi sivyo alivyotuamrisha mtume, hajatuamrisha haya. Akamuelekeza yale yaliyokuwa thawabu. Kwa hiyo inatakikana mtu afuate yale ambayo wema wa nyumba waliokuwa mpita. Fakad ankara Ibn Umar, basi akampinga Ibn Umar akamwambia, ma hakadha fahamana ya rasulullah, sivyo namna kama hivi kwamba ametufunza bwana mtume. Wakala Imamu al-Awza'i, na akasema Imamu al-Awza'i, isbir nafsaka, isubirishe nafsi yako, kuwa na subra. Isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako katika sunna. Wakif, na simama, haithu wakafu lkaumu, pale waliposimama watu wa wema waliopita nyuma, hebu simama hapo. Akasema wakif, simama haithu wakafu lkaumu, pale waliposimama watu. Wakul makalu au bimakalu, sema kwa yale waliyosema wao, usilete yako wewe unayotaka. Ukataka tena kuleta tahawini, kwani kuna ubaya gani kwa na hivi? Sema yale yale waliyosema wao. halafu akasema halafu jizuie amma kafu kwa yale walizuia wasluk sabila salafuka salih, halafu pita katika njia ya wale wema waliopita nyuma, pita kama wao walipopita. Usilete tafsiri ambazo hazipo wala usilete taawili ambazo hazieleweki. Kwa kila aya, kila hadithi, kila athari, hakikisha wema waliopita nyuma wamefasiri vipi, wao wamefahamu vipi. Sio unaleta ufahamu wako, ukileta ufahamu wako maanake huyo akina ufahamu huyu, huyo akina ufahamu huu, itakuwa sasa hauli mkorogo. Hii sio kama tulivyosema, sio kama uko bungeni hapa kwamba unatoa maoni yako, au uko skuli andika essay namna gani mmomonyoko maadili unapomomonyoka, basi huyu ana mawazo haya na huyu ana mawazo haya. Fika fika dini, hakikisha watu wema waliopita wamepita vipi. Wallahu ta'ala minkumu ila salatikum.